Usiriho. Amen. Yiriwa. Allah yiriwa. Amen. Ara mi nafo. Amen. Allah yiriwa. Amen. Ara mi nafo. Amen. Allah yiriwa. Amen. Ara mi nafo. Amen. Anga mara bali hairiko. Anguri ambesa wa. Nawa. Memi ya kora ambie li mamu kudusulo. Kaya. Ngoso. Nara mwa kudusi ya rebe karangera. Nawa. Akafari. Nawa. Jamana biya ni acheba. Jamana dawa na taima kwa si. Uri na dunduli karisu ye. Mubawa. Ida korolota. Aha. Fa ubangatori na siaya. Akara ti mogo mika keke soro. Arafu ubangala bara. Banlura ati ati keso ati tera todo mutugo. Ubeba ubeba kanle. Keka ya katara mendo dinuma. Eleka jurubo. O be la kare le ele o ti ya ba ka ya bo la me so ele to ki o la kare ke ka ya bo ya me do dinuma ele ka jurbo alaka na mbau alaka na mbau ele ni ya ba yirwa ba minga ye alajo so wana sila Allah ka yiriwa anga moko naam anga moba ha baliko naam amiti be na be moko sawa naam ke o chete kursi do la naam kwa anga mama ti babie nya lonira ma bonkuna ni ma se wala do na nyina ko aba ba ta ranyi mo le ma fa ka na fo yi ni ka anga moki to fer mir me basi la sia sia gi mi ta dan yo sia ma le tora Shaman le tora don don gri kelingi le do ru fla fla o le tora nguna do to torai anga mo ko fandi mi ala ka dia mo ko abbe bi woro kwar ka sawali ni nga fa shi ka ba yana hada madalo ko be sala yana hada madalo ko be sala ka tara fani die be tan fla ko so ranyi bla kara morra Fani tan fla mom go kan lo anyi to go sewe diwanu lo la ma Naam Ata ni le mo lo ni ar ke ka mo to ki jani la tu ko ba o Wa Ole chan Wa Da ma do lo ko be sa ya Da ma do lo ko be sa ya Ko mo mi ka mo karaka kara mo de tu ko soro ni mara baba bi enya Nga la ke to o san da le che ba ya kan le fo o kakaramodin gara naam kakaramodin zoro naam oho ko ni ka maraba nto ma mesoro ko ni ti yan vi on ta maleke ni karamode ko karamode mi ka kar kilinge mbe ka mo mi se ka karaka si ni sanje kilo se ka kike anvi on ta man bo bita mo bekele e ta ki ji ma se ta la dar sere ni Mieto mete meni ya bobo wa jama mita mufesi Anishe la juma Aleti alo nyana male kwe ile kara Luka gbari nyana kwa siniye Yana haza Nate loko pesare Eti fofe lo nyana meka fe mbo kara ya nyana kwa sile Tumando ya bamba tianga Ale ilare hamdi ya lima katiambo ile ya bamba itafani yaka Ala anlonia Ala anlonia Ko asawana Mwamin vya ambe na nae kalamba tu liwa mkudusi kambia bari nyanyi ni kakumo duwa lira nyanyi ni kakumo duwa lira butuwa bie amun hason angara mbo nyardarli arala dare arala anga liwa mkudusi ala dare noye butuwa ngaru arata wanya ala dare jande nyardari arata wanya ala dare yiruwa baka filana angara mbo liwa mkudusi A yiruwa rasawa yiruwa juna sira yana hada madalo ko be sare yana hada madalo ko be sare kamo don kashi arka lon fa me si soro uwa ba me tame a yiruwa ra sanje kemenu muwa ni do ba ka ro foyin kemenu muwa Si, farafine ya si dan dan lo. karnu sawa sanje bi nan karnu kele sanje bi sey karnu fila sanje bi nan tu karnu sawa aka karnu sawa le tambe sanje bi nan ga jamba bakasa bi sey ga jamba bakasa bi na mo an ga bolu bam ku dusu ka simi soro mo mi ka so lon ba te ye tia ka yewe yesu nyaari ta kifiri kele filana ka yiriwa worora kulombarra mama deni derbiye se ka hotuba kebi fo nya fongo anara mo mo ebote re ka soro oh nana duniya bote dual le wam kutu ka soro e ka la ibrama ye ta ti abo alel baye mo mi ti ali mangol mam kutu su lota le kana ya le ko alel umta zazali mam ba le ta al maluko ta bara kudubu ah ana mo ka baraka soro kana yarwa yiruwa munatu fere jigara fanga nanya e ma julaka ora o ngo lo fongo mo ko tse ka fo dugu dora ko akara mo be pongai ma fo ya fo gbo na ka fo barbo ka fo mutugo fo etu bara ma fo ele mela sinandu kara pongaru o anga ke nyonya ngara mollo nyamsi butugo ya ka ke nyonya tibite ari ka mollo hale ka wala firika ya ka me ya na ba ma to na bo be sare ya na ba ami ke ngamo ma to na bo be sare pongar ko sebu din ko sebu lai ko abiye sebu kele kan ta din na tan banyina na kura fana ya wuce ajuwo karmo ta ci ajuwo Allahu Akbar kamodin ta ci ajuwo dimdu wakil mara yare e muso ti jate kudubu kiche ke chela koloye ki baraga che ke chela koloye ki do yang pansang pansang Allah ka anga molimam kudusu so sira ka so baraga derra ka so here jigera ka tara nimmo ko mi fana ya ka leka are kir ko faganda nya faga andanya oto mota yeta ara nya barka na kiri e sara lini e ka na e bara bena be kiri ati ba ko dolo mu aga ta kwa me baba kwa be abekura ku anya kono abana kwa be serije mnana kwa anya kono abana kwa be nege do na kwa ara to anya kono e wote eti kono no so en na kun dara abeba me su do le wote nyan mando te yo mando ba be sare mando lo no munyi na duwe na nyanyi ni ka hasiri ya gwaya kutami bie nana akutake baga bie katono sora wapo li asiri ya baga ukoza hali kata li asiri baga toro na katemi puto inka apasa nime akono ba nime u ni dugu katerei kabula katerei lu katerei bun katerei lon baga tanra na furti ta arfe naam tiambo ba ta artera arfa gara dar mar sudo ma to no ba be sare ma to no ko lon ba kana bar kono no wona furti kana bar kono no e kana me li andiri naam wande tigi to ma dora kura nan ka koma masar le ya gbasi ni kura nan ka koma ka poti ba ni masar ma gbasi atita kamo che ya fo ko yiti ke gutugo ya Allah ti afɛ nyam su kuma sira nga mo yere data mara dora maza ke e wuri kan fo kamo che ka fo ngwar ka yi elem ka ke du na yita le ka maza ke ni ma kamo che o ti ka fo ka ka yita le ka le o ka fo le do le se ka fo ni nga fo yita le ka maza ke le afote ko mi kamo che ka fo ta atika ya tugu atika ya tugu ko jira nga mo ka fa gutu wa biye be ni ko muso da andirige jaja mi arba do na ta mai na'am ya amafo maza ke kan ka wuri ka fo ko e do tugu gara ti do ya ina do dubera madalobo sawaro alaka no diarma lon baga na furutigi wande tigi nyuma ele ka fo ya le asiria ni jana mati bada ma le fa alatika na ne dunya ra ambie ti kumbe ki mu na ta ki duara moto moteye madalobo beta ko to jina ko mu na na ngara modu fe le dance le ya te no bo te ya ka me ina ko ma ngara modu fe Koba mi karu soro. Kunu kunu. Na ya manza tagara. Na hafi ya tagara. Anga mo musela bindu tagara. Ana mo muso na fo bla tara. Ana mo muso na majale ya tara. Na ya masya ta jaba se ngan ba alaya madu kuduz na tara. Na ya makam sa tara. Bi na haja halima tara. Nanya nga mo musole ya. Nukul manga mo la yura ma fe. Aya to aya tani alaye. Nuko wana haja za tafe. Nuko ma na haja wuri ya fe. Na haja mna tufe. Na haja biba fe. Anga mo la yi mutu arufe. Anga mo li mamu kolonga fe. Haja uruki ya fe. Haja kokoroko fe. Na mazuma na fe. Nuko mabe mai sumai la fe. Lagi ya sumai la fe. Nuko mana fe sumai ta fe. Mbeni angara mo harisu musole ye. Nisa wadi nere. Angara mo lagi ya maduku du suma. Nisa wadi angara mo kala mo wule. Angara mo biki biki ma. Nisa wadi angara mo dogo dalama. Nugo manga mo lai busirafa. Nuko ma habibu laifa. Ma haja kubura fa. Ma rabi antu fa. Nuko ma muso na diga tu fa. Nera la yi singi jabate muso. Nukoma anga mo li mam kudusu mama deru fe. Nukoma wande tigiri fe. aja wuruki ya fa leta tere le nomo se ya kame bema zumana bema ismaila fa leta tere le nomo se ya kame angal bana fa zumata fa leta tere le nomo se ya kame kamo mama dubiki fa Ni sabar jangal ma lay busirama Ni haza angoke mi kata Maudun sawal banbe Al maudun law lar kita Kuraka ko misi sangakarana Nibe muso taye muso korone taye ye purufoto duwara ka wuro ba kuma fo Allahu ta'ala mamade salamade ala mamade benabe ala mamade benmorsale Allahu ta'ala mamade Duwen Duwen Naam Komando ba ko nono Allahu akbar Sayam nana Naam abe loru Janu Loru Kelen le ko biye ko fe Kazali Ola ina ne kirina ai Wati ta do ya ko so Ara tu nya jati jati ka taka Wallahi Anzira mi ma o Ni ko mo o ka Naam E ma ye nga nga mo musuri jati ka taka Naam Komando le ko so Kazali ka Jama fere Naam Anga ba la yali bodwa fere Wallahi anya ta kiyara kata la babu muso yara nyanyi ni kana suratul mu'minuna duga dokara ndo ti akara gbanza gbanza beti mi biye ina tigeta ali beti tige ali beti ni akara ndoro ndi aka karambiera e ke karamu rawo odoleta ako karamatul ambudi mi karamatu sayidi he karamatul ambudi mi karamatu sayidi karamatul ambudi karamati sayyid me ambenale kunado ango karamatu le amate mi karamati sayyidha karamatu le amate me karamati sayyidha abode me karamati sayyidha ambode me karamati sayyidha abode me karamati sayyidha Amati me karamati sayyidi Kodi tanayin karamatul abude me karamati sayyidi karamatul abude Shalomu me karamati sayyidi karamatul amati me karamati sayyidi karamatul amati me karamati sayyidi Anga bo kodi karamatul abude Jonjeta bonya ngara mate saide Egba mate jeta bonya lera ngara mate saide Ah Karamatul amate muse bonya soro ngara mate saide Aburu jeta bonya lera ngara mate saide Nina halimatu sanga na bonya biyo Ala boli mami sababu lomo. Nani ni kaku majamaru fe. Ala boli mami sababu ra. Mami sumaila sorora. Kumari yasi ya watima. Kudubu. Ala boli mami kuduzu sababu ra. Mekara matisaidia Angama busira sorora Mekara matisaidia Angama li mambere sababura Mekara matisaidia Biki biki sorora Mekara matisaidia Eka mofuru ga mologo Mekara matisaidia Kala mofuru ga mologo Mekara matisaidia Kamo furuba rango biere biere. Mekara mati peje. Kamo di furuba rango marhaba marhaba. Mekara mati peje. Halika kamo deni kamo furu. Are sang basi leka kadumu ke fafe. Allah. Megara mati peje. Amate. Megara mati peje. Ala swain ta sangara. Megara mati peje. Dole na halimatullah. Megara mati peje. Eta ligina ka ke yamsi. E muso do lere. Ale ama ba to sike. A ti le do duado ka le do duado. Edona duam na tedo ile. Sherda mi arba kurata. Me karama de teje. Arba karama de tuo mi banata. Me karama de teje. Arba jemi dira karama de kurata. Me karama de teje. Ata wirdi lumwa. Me karama de teje. Beti danga bali mam kudule katiga. Ni ka tu anga mo halimatu kura na halimatu kura ha ja halimatu kura do na fo ai atige kun wallahi ado ti ka tige zalika allah ma ga gulu li ambi da ta alika ima te filasiha alika ima te filasiha filasiha ria alika ima te filasiha allah ma ga gulu li ambi da alika ima te filasiha filasiha ria alika ima te Ambida. Felatia. Alika imati felatia. Toi matgala eye fere anya yakoto. Lele ambida. Na halimati ya. Alika imati felatia. Mite uri sura ka jebi ka dia ngamol ma gudusu ma. Alika imati felatia. Allah nibi ate wuri 3h kata gi ban ka dia ma ete na ma salatu hayru na na umile wuri kata ki e paru kundo Ina dianga mo me su seri ruka. Ale kai ma te fela dea. Ola te mata sante ni o. Ale kai ma te fela dea. Dagar le ben yo. Ale kai ma te fela dea. Lamati soro. Ale kai ma te fela dea. Ole tana fa le kai mati filasi ya komo sokta ati na filasi ere ati bewa. Nti te ake ka mi sher mo le fora. Ale kai mati filasi ya. Ale kai mati filasi ya. Me ka enti ka butor gba. Ale kai mati filasi. Ale kai mati filasi ya. Me ka ti bati sungo sun la karer gba. Ale kai mati filasi ya. Muso bi afisa kelam jabe muso mi chebe kele kasa o to muso ka love la lo ele mi o ki ta ta do akun jara tige ni ti akoro to fa ni mo so na ho lo alika ima de bela bela alika ima de bela bela muso mi arka bila wala ki kasa ele ki ta ta love la lo ma lo Allah dari eta lo ya dia lo jo na ile. O te ele koro ka si woni ake koro yi. Wala le na kawa ko ya. O da na ra mo yi. Ara lo kar mo ta baru, kar mo furu baru, agba ko la ko lo ke. Ni na ali ma de na lo du ga soro. Alika imate felatea. Busira, anga mo busira. aka mashi ma layani ka kuma kilfare kuna shin la na sara a tirtan fula leta ar karura tirtan fula leta ar bora dunya gberra ka el ma dunya gberra mo mo na be sira eti sa yallo eti dunya lo e bi an kor tu ara kono sangita tilka sa tu kamila ni ka baraga le nyino e ma baraga le nyino kana fo nam sa ma baraga fro ka ba oh sare ni fa ka baraga nyini na ka danga nyini alla ye to daraja ra cho fa ita ga ki to daraja ra cho ni na ni fa ka sa ka ban ma ka na tara shi da le danga na bo alamaje fela na wallahu muwarhamuhum wajali ala lejin na ma wa umma alaka jamaya amina ya rabu ala sira kale bare je ala chalo mo ala sira ke wal bare je ama ala de meda ne mo se kala ama ala de meda ne mo se kala ama anike de mo na ma ta ya amike yasifani moyasare laha Bare furu jamba Bala ketaham Subhana Bare furu jamba Bala ketaham Subhana Bare furu jamba Kalilina Subhana Alaka akoro lo kabao Alama na were Lele lekobo lekobo na oma Waya sire Lele aya lekobo na oma Waya sire Lele aya lekobo na oma Were Lele lekobo lekobo na oma Were Lele lekobo lekobo na oma Were Lele aya lekobo na oma Allahumma salli ma tu Allah we na we an dari an ora yak ya le kobore kobora ma Allah inna la halima tura ya le kobore kobora ma Allah inna ala jonyuma imuso inna ya le kobore kobora ma Allah kabru ndora ya Bakafu, filento amar biema. Ya le kobo le kobo. Ana moli mamu kolona, ale suru na ne rumina. Ya le kobo le kobo. Moesa. Naam. Sami esa taligina dende. Ya ni su seri be kaligina de. Allah. Wa ya sir ya no ya ke. Lele aya yo mora oma. Lola ana mo ka mi bari yere. Allah ta nungo sodu kengo akon kodu ware ala masumana wallahi e yela maka fo ko Allah ndi anyo e oh wallahi tara emendu mo hali ka fa Allah ndo aljina rati amina fo lele aya yo mora oma duro ole kala tawo are mi fa la amina amin ala amina amin nya yin ka ko manga ro gusi dafe sanu arko kono mara sawa nam atudo jano mara sanu ala ma tiki ha min na de ja nam ala ma tiki ha anya ni ndwara ala ma tiki na min na de ja ala ma tiki na Nana de Jana Ma Nana de Jana Ma Nana de Jana Ma Nana de Jana Ma anya yin kana okule do suni nata anga tun wuri disi ngo sanje bi sawa karande ta tanka dana tanka ke dana tan laban nanga karanga en flyira flator me soroni allah akbar wati ni koso uta menyi na ku ale flamir me soro anya dor fosisa ngo kono sara kono sawa be jumaye muso mi lara kono kon, lon ba akoro tiano muso mi lara lon ba akoro tiano kini ta lon ba akoro ke tikidu jana mara e ka fulale ka fu ala manna were la ya e mamara mo la ya e mamara mo kono kini leta nam ala anna ka furuma amin aku daraja soro ama toro filana nam kono marami ka denworo nam wodin kana ki allah dinan lase allah ya wodina lase bagato ka nam da ka do jana mara allah ta yake allah na we ya le ko gore ko mora o ma eh le ya ya yo mora o ma nda ko marteo